nani tunzaje sijui mimi sijui unani tunzaje unani vishaje sijui mimi natujua kuwa ninalindwa na nguvu zako ninatunzwa na neno lako kivipi sijui mimi sijui mana umesema mtu hataishi kwa mkate tu bali kwa kila neno litokalo kwenye kinywa chako kumbe ni wewe tu siacha mguu wangu usogezwe na hofu Shukuru Mina.